devam ettirmek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz çok uzun bir konu evlilik. İçinde çok şeyi barındırıyor. Bugün de ideal eş ya da sevgili kavramları üzerine konuşmak istiyorum sizlerle. Bir de sürekli bana gelen danışanlarımın sıkıntıları ve şikayetlerinden kaynaklanan bir konuya da değinmek istiyorum. Bu da evlilikte kayınvalide, kayınpeder, anne ve baba sorunları. Yaklaşık bir saat birlikte olacağız. Dilerseniz hemen konumuza başlayalım. 70'li ve 80'li yıllarında güzel parçaları bizlere eşlik edecek programımız devamında. Evet, şimdi sevgili dinleyiciler, nedir şu herkesin aradığı ideal sevgili? Biz kimi arıyoruz? Bu sorunun cevabını gelin birlikte verelim. Biz kimi arıyoruz dedim. Ruh ikizimizi mi? Yoksa bizi koruyacak, kol kanat gelecek, omzuna başımızı dayayacağımız, tenini sevip kokusundan hoşlanacağımız kişiyi mi? Belki de anlayışlı, düzgün, huzurlu, dengeli bir kişilik. Peki ama seks? Tabii o da var. Yatakta uyum, beklentide uyum, tende uyum çok önemli. Görüntüsü nasıl olacak diye soru soruyoruz kendimize. Gerçi buna önem vermiyor görünüyoruz ama ilk görüşte etkilenmemiz gerek ki diğer hususları da arayalım onda. Yani mutlaka bir seçilen olması gerekiyor. Seçtiğimiz şahsın kişiliğinden evvel görünüşü bizi etkilemez mi sizce? Elbette ki gözümüz önce karşımızdaki kişinin tipimiz olup olmadığıyla ilgileniyor. Sempatik mi, işte seksi mi, gizemli mi, sesi nasıl, oturuşu kalkışı, usul adap tarzı nasıl, ona bakıyoruz. Beğendik tamam deriz ama bu sefer nasıl elde edeceğiz, nasıl dikkatini çekeceğiz, ne yapacağız da onu kendimize doğru çekeceğiz gibi sorular sorulur, gelir aklımıza. Diyelim ki taraflardan biri diğerini beğendi. Peki karşı taraf o da beğendiyse iş kolay. Ancak ya siz onun tipi değilseniz, bu konuda pek bir şey yapamıyoruz tabii ki. Öyle ya sarışın seven esmeri ilk bakışta çekici bulmayabiliyor ya da uzun boy endam arayan buna uymayana ilgi duymayabiliyor. Diyelim ki buna rağmen tanıştınız. En azından kendinizi görüşünüzün altında yatan, yani esas bizi sizi tanımaya karşı tarafı ikna edebildik. Şimdi nelere bakacağız? Tabii ne kadar uyuşuyorsunuz, bu çok önemli. Bu kısım çok zor. Zira herkes kendindeki en iyiyi, en güzeli gösterecektir ilişki başlangıcında. Belki inanmasa bile itiraz etmeyecek, görse bile görmezlikten gelecek. Kendi fikirlerini ortaya atmayıp karşı tarafı dinleyecektir. Görüşler uymasa da değişir diyecek. Zevkler aynı olmasa da ben ona uyarım. Veya kendime uydururum tarzında düşüncelere kapılacak. Bu arada aileler uyumlu mu? Aynı düzey, ekonomi, çevre, sosyal statü, meslek, öğrenim, kültür, görgü, bilgi, din konularında farklı inanışlara mı sahip aileler? İstikballe ilgili planlar var. Yükselme hırsı veya ev kadınlığı, temizlik, düzen gibi konularda anlaşılabilecekler mi? Diyeceksiniz ki böyle giderse bunları bu kadar detaylarsak işin içinden çıkamayız, asla birini bulamayız. Doğru, bunlara bakmazsak, boş verirsek sonuç ne olur? Sonuç az sonra olacak. Efendim, geçtiğimiz hafta Ferdi Özbeğen'i kaybettik. 70'li ve 80'li yıllara damgasını vurmuş çok değerli bir sanatçımız kendisi. Ben bu parçamızı ondan çalmak istiyorum. Ferdi Özbeğen'e de Allah'tan rahmet, sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Ferdi Özbeğen söylüyor, "Satmışım anasını." Satmışım anasını, ben bu dünyanın. Sen benim yanımda olduktan sonra. Satmışım anasını, ben bu dünyanın. Sen benim yanımda olduktan sonra. Param olmasın, meyhaneler mezyen. Bir berç olsam satmışım anasını. Ben bu dünyanın, sen benim yanımda olduktan sonra. Sen benim yanımda olduktan sonra. İstersen öldür, istersen güldür, yeter ki bırakma beni de götür. Satmışım anasını, ben bu dünyanın, sen benim yanımda. Satmışım anasını, ben bu dünyanın, sen benim yanımda olduktan sonra. Sen benim yanımda olduktan sonra. Sen benim yanımda. Devam edelim programımıza. Bu hafta evlilikte ideal eş ve sevgiliyi sizlere aktarmak istiyorum. Ve aynı zamanda anne baba ve kayınvalide kayınpeder sorunlarından da bahsedeceğim. Programı yeni dinleyen dinleyicilerimiz için küçük bir hatırlatma yapayım istedim. Aynı zamanda da bana ulaşmak isterseniz mail adresim tanriverdiesra@yahoo.com. Devam edelim. Ne demiştik? Diyeceksiniz ki hep böyle giderse bunları ne kadar detaylarsak işin içinden çıkamıyoruz. Asla birini bulamıyoruz. Bulabilirsek de nasıl bulacağız gibi soru. Benim yöresel törelerim, adetlerim, inançlarım değişik. Yarın öbür gün evlenirsek neye göre yaşamımızı kuracağız? Benim ilerisi için planlarım yok. Ne çıkarsa bahtıma yaşayıp gidiyorum. Düşünebiliyor musunuz? Yarın öbür gün hayatınızda nasıl bir ayrılık, nasıl bir kargaşa olacak? Bizi devamlı küçümseyen, az para getirmekle suçlayan veya gayret göstermiyoruz diye kızan bir kişiyle nereye kadar gidebiliriz? Sosyal statümüz, yani orta sınıf burjuva, köylü şehirli, din veya mezhep farkları, en önemlisi bunların evliliğe getireceği zararlar. Biz inanmazsak bile etrafımız, çevremiz, yakınlarımız, bizi biz yapan geçmişimiz böyle olduğu sürece bizi etkileyecektir. Zengin veya fakir oluş, bunların getireceği ruhsal gerginlikler, daha buna benzer konular gider de gider aslında. İsterseniz biraz da ileride olacakları açığa çıkaracak birkaç farklı göstergeye bakalım. Yani diyelim ki her şey iyi gidiyor ama bir iki konu var ki bizi az da olsa etkiliyor. Bilhassa evlilik öncesi veya nişanlık sırasında. Örnek verelim isterseniz. Mesela yemeğe gitmişiz. Sıkıcı bir durumda garsona nasıl davranıyor veya otobüsteki şoföre ne diyor, nasıl cevap veriyor? Eş veya sevgilimiz kızınca, kıskanınca ne yapıyor? Bizi çok sevdiğini söyleyen bu şahıs parasal konularda nasıl davranıyor? En ufak şeylere burnunu sokan, her konuda farklı düşüncelerde bulunan ve her konuda haklı olduğunu savunan, çok sıkıştığında rahatlıkla bizi suçlayan sevgilimiz, karımız veya kocamız aslında farkına varmadan ne de güzel kendini eleviyor. Zaten anlık davranışlar ağızdan kaçan laflar, gözünü kaçırmalar, ufacık da dahi olsa bakış fırlatmalar, gayri ihtiyari gizli hassas konuların da tik yapma, bacak sallama, sigaraya saldırma, o şahsı anlamı da bize birer ip ucudur. Aslında perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Çoğu kez ailelerimiz bunu bizden evvel görürler ve hissederler. Ne yazık ki biz görmeye başladığımızda ideal sevgilimiz de ya nişanlanmış ya da evlenmiş oluruz. Sonra kargaşa başlıyor tabii ki. Değişti, böyle değildi demeye ve tekrar etrafta, kafamızda, kalbimizde ideal sevgili aramaya başlıyoruz. Arkadaş grupları, işte bilgisayar sohbetleri, chat dediğimiz, sonrasında işte üniversite yılları, iş yerleri, akrabalar, hepsi ideal eşimizi bulabileceğimiz çevreler diye kabul ediliyor. Muhakkak ki müşterek tanıdıklar vasıtasıyla tanışmak en iyisidir. Bazı şeyler insanlara önden söylenir, tanıtılır. Aileler yoluyla tanışmaksa genelde mantık evlilikleri olarak yaptırılır. Ama ruh, kalp, seks, karakter uyuşması yoksa mantık neye yarar? Şimdi biraz chatle ilgili bilgi vermek istiyorum size. Şimdi chat yaparak tanışmak karanlıkta bir şey aramak gibidir. El yordamı ve göz kararı ile nereye varılırsa oraya kadar gidilir. Şansımıza, elimize bir şey takılırsa ne ala, yoksa onu hüsran beklemektedir. Tehlikeli kıyılarda yüzmek veya sığsanıp bilmediğimiz sulara dalmak sakıncalıdır. Niye internet yolunu seçiyor, çevresinde bulamamış mı dedikleri doğruysa, nasıl olmuş da bu zamana kadar beklemiş soruları da akla geliyor. Sevgili dinleyiciler, sizleri umutsuzluğa veya imkansızmış gibi görünen sonuçlara vardırmak istemiyorum tabii ki. Sadece şans, kader, kısmet deyip geçmemek ve en iyiyi bilinçli olarak seçmek gerektiğini belirtmek istiyorum. Eğer kendimizi iyi tanırsak, ne istediğimizi bilirsek, bazı ufak davranışları yerinde değerlendirirsek daha iyi seçim yapacağımızı düşünüyorum. En iyisi karşımızdaki müstakbel kişinin eksiklerini ve artılarını görelim. Kendimizinkilerle karşılaştırıp nereye kadar uyuşuyoruz bakalım. Romantizm, işte güzel atmosfer, müzik, şiir, çiçek, şu bu deyip gözümüzü boyamayalım. Evlenince gündelik hayat hep ideal şartlarda geçmiyor. Mühim olan esaslarda anlaşmak, güzeli yakalamak ve en önemlisi bize huzur veren, heyecan veren, bizi seven, sayan, koruyan, arayan, kıymet bilen, takdir eden ve affeden yapıcı insanlar bulmaktır. Evet, çok konuştuk galiba. Güzel bir müzik dinleyelim, ardından tekrar burada konumuza devam edelim. Nazan Şoray söylüyor, Hal Hal. Hal hal. Hal hal. Hal hal. Hal hal. Dağlara hüzün çökünce, lale sümbül boynun eğin, kurt kuzuya kem bakınca, köye döner naz o gelin, yavru ceylan gibi kaçar, seke seke çaydan geçer, naz o gelin ayağına takar, hal hal. Bir bakışı canlar yakar, gülüşüne şuan değer. Yavru ceylan Radyo Havan'da Hayatın Pusulası devam ediyor. Bana ulaşmak isteyen dinleyicilerim için mail adresim tarihverdi@yahoo.com. Burada her türlü soru ve sorunlarınızı benimle paylaşabiliyorsunuz. Ben size elimden geldiğince maillerinizi yanıtlamaya çalışacağım. Şimdi devam edelim konumuza. Aşk gözünüzü kör etmesin demek geliyor içimden. Çünkü bir evlilik terapisti olarak evlilik öncesi ve evlilikte yapılan yanlışlardan biraz bahsetmek istiyorum size. İnsanlar gençken daha ziyade görünüşe ve dolayısıyla cinselliğe önem veriyorlar. Zamanla bize çekici gelen dış görünüşün yanı sıra başka hususlara, yani iç güzelliğine, karakterine, kafa yapısına, zekasına da bakmaya başlarız. Anlaşmak, dünya görüşlerinin ve sosyal yapılarının benzer olması, tabiri caizse boyu boyuna, huyu huyuna uygun olması ideal bir evlilik için yeter de artar bile. Hele aileleri, yaşları ve parasal durumları da uygunsa işte ideal evlilik budur deriz. Evleneceğiniz kişiyi birlikte yaşayarak veya nişanlanarak tanımak oldukça önemli ipuçları verebilir size. Ancak bazı şeyleri yine de göremeyebiliriz veya anlayamayabiliriz. Ya çok iyi kamufle edilmiştir ya da kabul etmek istemiyor olabiliriz biz. Geçer, nasılsa düzeltirim, evlilikte keramet vardır, birbirimize uyarız diye umursamayabiliriz. Halbuki ileride olabilecek anlaşmazlıklar o kadar belli ki, o kadar da açıktır. Siz de göremezsiniz. Daha başlangıçta edilen kavgalar, kıskançlık krizleri, yapılan şakalar, gösterilmeyen saygı, küçük hesaplar, etrafa karşı davranışlar, başkalarına gösterilen alaka, seyahatte veya içkiliyken yapılanlar, hepsi birer aslında sizde bir mesajdır, işarettir. Tabii anlayana veya dinleyene şu bir gerçektir ki bazı şeyler asla değişmez. Kişiyi değiştirmeyi ya da kendine uydurmayı düşünenler genelde evlilik yolunda en büyük yanlışı yapıyorlar. Yahut da bazı esaslara gereken önemi vermezler. Olmasa da olur, canım her şey dört dörtlük olmaz gibi tavsiyelerle geçiştirirler. Oysa ki o ufak şeylerdir ki ileride bir sürü tartışmalara, anlaşmazlıklara, suçlamaya, aşağılamaya sebep olacaktır. Aile fertlerinin karşı tarafla anlaşmazlıkları, canım çocuk iyi ailesinin boş versen veya işte annesi problem ama kız öyle değil tarzındaki görüşlerle genelde fazla önemsenmez ve ilerideki büyük anlaşmazlıkların böyle başladığı dikkate alınmaz. Şişmanlık, nasılsa zayıflatırım, işte bakımsızlık, zamanla öğretirim ya da canım vakti yok ne yapsın gibi bahaneleri, saygısızlık, alakasızlık, içkiye düşkünlük, sigara tiryakiliği, yemek adabı, boş zamanlarını değerlendirme yöntemi, parayı kazanma ve harcama şekilleri, oturması, kalkması, ses tonu ve daha neler neler. Evet, bu tip küçük şeyler hep bir sebep bulunarak göz ardı edilir. Bilinmez ki bütün bu ufacık nüanslar ilerideki evlilik hayatı üzerinde etki yaratacak, mutluluğun gözle görünmeyen yapı taşları olacaktır. Bana terapiye gelenlerin büyük çoğunluğu eşlerinden ayrılmayı düşünen veya eşleriyle anlaşamayan kişiler. Çoğu evlendikten sonra niçin mutlu olamadıklarını anlayamaz ve nerede yanlış yaptıklarını sorgulamaya başlar. Anlatılanların büyük çoğunluğu size bahsettiğim o küçük karakter ve davranış farklarının yarattığı sonuçlar. Şahıslar inatlaşmaları, karşılıklı atışmaları, ego ispatları ve karakter farklarının doğurduğu mutsuzlukları, eşim çok değişti veya artık beni sevmiyor ya da daha fazla dayanamıyorum, ne yapmam lazım bilemiyorum şeklinde yansıtılıyor. Bugün evlilikler çok çabuk olup çok da çabuk bitiyor. Siz de bunun farkındasınız. İnsanlar birbirlerini fazla tanımadan veya bazı küçük karakter sinyallerini hesaba katmadan, hatta fark etmeden evleniyorlar. Halbuki bakmayı bilseler veya sadece hormonlarının tesiriyle hareket etmeseler çok daha kalıcı evliliklere adım atacaklar. Keşke diyorum, keşke bir okul olsa da evlenmeden önce insanlara bazı şeyleri öğretebilse. Öyle değil mi? Evet, bir müzik daha dinleyelim. Sonra tekrar devam edeceğiz. Güzel bir Türk sanat müziği dinleyelim isterseniz. Zeki Atunca söylüyor, "Bunca güzel içinde birisi var ki." (Gülüyor) sevgiye, bakışım aşkına. Bunca güzel içinde birisi var ki, bana sevgiye, bakışım aşkına. Akışım aşkına, kapına sığmayan coşan bir sevim, benimle çalmayan akışım aşkına. Akışım aşkına, bir altın kalbi var saklamak ister. Cana can katında akışım aşkına. Kışımı bahara döndürdü beni, sanki bir kısmeti. Programımıza devam edelim. Keşke en son ne demiştik? Keşke bir okul olsa da evlenmeden önce insanlara bazı şeyleri öğretebilse demiştik. Evet, mutluluk sanatının anlayış, sevgi, saygı, uyum, kendini ezdirmeden taviz vermek olduğunu anlatabilse herkes birbirine. Şahısların karşılıklı konuşarak problemlerini çözebileceğini, taraflardan birinin sinirli olduğu zaman karşı tarafın o an için cevap vermeyerek tartışmayı önleyebileceği, ama sonradan iyi bir zamanında mutlaka kendini savunması gerekiyor tabii ki. Öğretebilse, bazen bir televizyon programı tercihi anlaşmazlığı, bazen yemek yiyiş tarzı farklılığı, bazen açlık ya da yorgunluk veyahut kadınların özel günlerinin zamanının yarattığı aşırı hassasiyetin sebep olabileceği potansiyel kavgaların bazı basit pratik buluşlarla nasıl geçiştirilebileceği anlatabilse keşke. Böyle küçük anlaşmazlıklar büyümese, zamanla kısır döngüye dönüşmese, şahıslar bunlar yüzünden kızıp birbirlerini aşağılamasa, hakaret ve kopma raddelerine gelmeseler keşke. Hele de işsizlik, parasızlık, aşırı alınganlığın eşlik ettiği cinsel problemleri olmasa, o vakit herhalde ayrılma düşüncesi, mutsuzluk olmaz, evlilik sanatı çiftlerce çok daha iyi anlaşılır. Bizlere, yani evlilik terapistlerine de bunları göstermek, yönlendirmek, buldurmak ve anlatmak düşmezdi. diyorum sizlere. Şimdi ailelerin devreye girdiği bir evlilikler var. Yani annenin babanın işte kayınvalide, kayınpeder demek istiyorum bunlara. Evlilikte onlar da çok büyük problem yaratıyorlar. Ama ben diyorum ki bu konuya girmeden önce bir müzik arası daha verelim. Ardından bu konuya derhal geçelim diyorum. Zerrin Özer söylüyor, Hekimden Sorma. Hayatın Pusulası devam ediyor. Biraz önce demiştim ki evlilikte kayınvalide, kayınpeder, anne baba sorunları. Biraz da buna değinmek istiyorum. Çünkü günümüzde çok fazla bu sorunlarla karşı karşıya geliyoruz. O kadar çok bu konularla ilgili sorun geliyor ki bana yazılıyor ve soruluyor ki bunun üzerine konuşalım istedim. Genelde evlenmeden evvel özellikle müstakbel kaynana gelinini yere göğe sığdıramıyor. Karşılıklı pek bir sevgi, sempati ve saygı içindeler. görünüşte her şey yolunda. Örf, adet ve usullere uygun davranıyorlar. Varsa bazı pürüzler pek göze batmıyor. Her iki tarafında aileleri karşılıklı çok dikkatli davranıyorlar birbirlerine. Genelde özellikle gençlere önem veriliyor. Aileler birbirlerini sevmeseler de katlanıyorlar. Ne de olsa gençler esastır. Onlar iyi ise mesele yok. Zamanla, hatta düğünden itibaren problemler başlıyor. Verilen hediyeler, gelen altınlar, düğün masrafları, çağrılan misafirler, takılan takılar, alınan eşyalar, kim ne istedi, ne aldı meseleleri başlıyor günümüzde. Derken düğün ertesi varsa balayı, yalnız kalamamak, el öpme mecburiyetleri ve daha neler neler. Genç çift daha başından beri ben sen derdine düşüyor, anne ve babaları için uğraşmaktan mutluluklarını tam olarak geçiremiyorlar. Görüyorsunuz değil mi, nelerle karşı karşıya geliyor yeni evliler. Baskılar artıyor. Zamanla tarafların da baskıları ile geldin gittin, işte oturdun kalktın, surat astın, konuşmadın, şöyle dedi böyle dedi. Sonuçta onlar da havaya girerler ve taraf tutmaya başlarlar. Bu sefer de senin annen benim annem tarzında ağız dalışına başlarlar. Buradan itibaren muhtelif şekillerde anne babaların evliliğe yaptıkları çeşitli etkilere bir bakalım isterseniz, neler yapıyorlar. Şimdi yeni evli çift, yeni bir genç kadın bu baskılara dayanamaz. Baba evine dönmek ister ama ne mümkün. Ailesi hemen olmaz, sen artık bu evden çıktın, ayrılmak yok der. Şimdi ne olacak? Ailesi adetlere göre hayır der. Yani ailesi, yeni ailesi bunaltır, kocası anlamaz kadını. Derken bir de çocuk olur. Bu sefer zaten inleyen ilişkiler, hamilelik sıkıntıları, alınganlıkları, doğum ve lohusalık psikozları eşliğinde daha da berbatlaşır. Hele bazı yerlerde inanışlardaki gibi bu zor anlarda kız tarafı değil de erkek tarafı aktifse genç anne cidden kendini yapayalnız hisseder. Sonraki yıllar maalesef çilekeş bir kadın, problemli bir evlilik, kaynana baskısı, bir sürü yavrucak şeklinde devam eder hayatı. Şimdi terapiste gelindiği zaman kişileri tanıma aşamasında bana getirilen sorunlar hep bu günlere dayanıyor. Erkekler aile töreleri, adetleri, icabı karşı gelemez. Karısını koruyamaz ya da gerçekten gönülden kendisi de böyle düşünür ve eşini de itaate zorlar. Eşine baskı yapar. Ya da annesine aşıktır, onun her dediği mutlaka dinlenir. Anneye inanır ve karısını dik başlı, inatçı, kıskanç, cahil bulur. Diyelim ki bir de tersi olsun, yani karısını seven, onu haklı bulan ama çaresizce arada kalan bir erkek olsun. Bu sefer de ailesiyle karısı arasında mutsuz bir adam. Annesinden karı köylü, kılıbık, karısından da pısırık, salak lafları duyan bir genç ne yapacaktır sizce? Tabii ki huysuz, aksi, bir çare ama en önemlisi mutsuz olacak. Bu da yine evliliğe yansıyacak, iki tarafa da yaranamayacaktır. Çocukları varsa babaanne annelerine, anneleri babaanneye küfrettikçe onlar da şaşkın ortada kalacaklar. Sessiz kalan babalarına olan saygıları azalacaktır. Tabii aynı şeyler kız tarafı için de düşünülebilir. Ancak çoğunlukla kızlarının saadeti için anneler, babalar damatlara kızsalar dahi pek yüz göz olmamayı tercih ederler. Evini terk edip baba ocağına sığınan kızlarını belki damada karşı korumak ya da kavgalara müdahale etmek haricinde olaylara pek karışmak istemezler. Ne de olsa karı kocalar derler. Ancak fiziksel bir olayda kadının erkek kardeşi, babası veya işte babası veya herhangi birisi, aniden herhangi birisi damadı döverek, söverek kovabilir. Ancak ne yazık ki gazetelerde gördüğümüz bir sürü trajedi de böyle başlıyor. Biraz da tam tersini, aşırı seven, veren, koruyan, gözeten anne ve babaların evliliğe yaptığı etkilerden söz etmek gerekiyor. Eğer erkek tarafı ise böylesine veren taraf genelde pek memnun kalınır. Ancak karşılığında özel hayatlarına müdahale ediliyor, şahsiyetlerini kaybediyor, her şeylerine karışılıyor veya durmadan verilenler yüzlerine vuruluyorsa. İşte size yine evlilik için problemler burada diyorum. Eğer kadın tarafıysa böylesine verici olan, hediyelere boğan, her an ellerinde bir şeylerle eve gelen, sürprizler yapan, alınan her şeyi onlara da aktaran, bu sefer de erkekte problem başlıyor. Niye veriyorlar, ben sana alamıyor muyum gibi bir sürü itirazlar çıkıyor ortaya. Zavallı kadıncağız devamlı veren anne babasına teşekkür ediyor, yoksa kadışnaz olmayan bir evlat gibi hayır mı desin sizce? Tabii ki şımarık bir edayla teşekkür etmek gerekiyor. Eğer vakitli vakitsiz eve damlayan anne baba bir de onların kavgalarına rast gelip her şeye karışmaya veya ara bulmaya başlarsa ayıkla pirincin taşını. Yeni evlilerin aralarını bulmayı iç işlerine karışmak kabul eden genç adam acısını karısından çıkarır. Arada kalan genç kadın kocasını incinir, kocasından dolayı incinir, taraf tutar ve böylece sizler tabiri altında ailesine yapılan bütün hakaretleri göğüsler. Ben diyorum ki göz yummayın, ama göz yummayın dedim ama bir müzikten sonra isterseniz bu konuya da biraz değinelim. Sonra da iyi niyetin fazlasından bahsedeceğim sizlere. Bir yabancı parça dinleyelim. 80'li yılların ünlü parçalarından biriydi yine. Foreigner söylüyor. I want to know what love is. I've gotta take a little time. A little time to think things over. Between the lines, in case I need it when I'm older. Now this mountain I must climb feels like a world. Clouds I see love shine. It keeps me warm as life grows colder. In my life there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. Can't stop now. I've traveled so far to change. I wanna Radyo Havan'da Hayatın Pusulası devam ediyor. Programımıza ulaşmak isterseniz eğer, bana ulaşmak isterseniz eğer, mail adresim tanrıverdiesra@yahoo.com. Evlilik konusunu işliyoruz. Evlilikte anne ve babaların, kayınvalide ve kayınpederlerin evliliğe karışmalarından bahsediyorum. En sonunda da göz yummayın demiştim. Şimdi buna devam edelim. Biraz önce size vermiş olduğum örnekler uzadıkça uzar. Hatta sonraki yıllarda bile evliliklerde yankı bulur. O günlere dayanan hakaretler her kavgada temcit pilavı gibi ısıtılır ortaya konur. Bunlardan bıkan taraf uzaklaşmaya, başka sahalara göz atmaya, belki de yeni ufuklara açılmaya başlar. Evliliklerde karı kocanın birbirini anlaması, yardım etmesi, arka çıkması ve aralarından kağıt bile geçmeyecek şekilde sımsıkı sarılmaları önemlidir. Öyle ki bazen danışıklı dönüşüklü bir şekilde anne babaları idare etmeleri, her zaman birlikte olmaları, anne babalar önünde onları tahrik edecek davranışlardan kaçınmaları, çok iç içe olmak, sarmaş dolaş gezmek gibi, kendi şahsiyetlerinden ödün vermeden sevgi ve saygılarını esirgememeleri gerekiyor. Göz yummayın yani. Bir de diğeri ise iyi niyet, mutlaka iyi niyetli yapılan davranışlar bunlar. Ne yazıktır ki genelde küçüklerin büyüklerin suyuna gitmesini ve olgunluk göstermesini bekleriz. Zamanında kendileri de aynı yollardan geçmiş olmalarına rağmen kaynananlık yapabilmekte ve eşlerini de kendilerine arka çıkmaya zorlamaktadırlar. Anne şefkati, anne sevgisi vesaire derken elin kızına, geline, işte diş bileyip kendilerinin önde gelmesini talep etmektedirler. Evli çiftlerin anne ve babalarına değer vermekle birlikte kendi evliliklerini daha ön plana almaları gerekmekte. Aralarında ailelerinin sorunlarını konuşup bunu birbirlerine aşkla yedirmeleri ve sindirmeleri önemlidir. Çok vahim durumlarda psikolojik yardım alıp anne ve baba baskısından kurtulmayı deneyebilirler. Bu baskı iyi niyetle, sevgi ve şefkatle bile yapılmış olsa her ailenin kendi halinde kararları alabilmesi lazım. Yine de unutmamalıyız ki evlilik zaten iki ayrı insanın birlikteliği olarak bile güç bir kurumdur. Buna birdenbire tanımadığımız yabancı anne babaları ekleyip sorunları arttırmayalım lütfen. Evet, şimdi de bir başka konuyu size aktarmak istiyorum. İlişkilerden bahsetmek istiyorum biraz da. İlişkileri soğutan, evlilikteki ilişkiyi tabii bundan kastım, soğutan neler var? Kısaca bunlardan bahsedip programımızın sonuna geliyoruz zaten. Evliliği incelemeye devam edelim. Şimdi de tarafları soğutan sebeplere bakalım. İki insan bambaşka DNA, bambaşka aile, bambaşka yerlerde doğuyor ve büyüyor. Töreler farklı, sistemler değişik, sevgiler, terbiye, usul, adab, her şey bambaşka. Sonra da bu iki kişi evleniyor, yepyeni bir aile kuruyor. Tabii arada benzerlikler, usuller, sevgiler, beklentiler ve en mühimi de seks çekiciliği, aşk tutkalı var. En azından ateşle barut bir arada dört duvar arasında yalnızdır. Böylece bir tül perdenin arkasından bakarak evlilik başlar. Her şey başlangıçta çok güzel, romantiktir, işte arzu doludur, sorunsuzdur. Zamanla bizden veya dışarıdan kaynaklanan bir sürü sebeplerle hafiften tül perde aralanmaya başlar. Daha doğrusu ayaklarımız yere basar, gözümüz açılır. O ilk zamanların heyecanı durulunca hayat rutinleşir, canımız sıkılmaya, her şey gözümüze batmaya ve tabii sinir olmaya başlarız. Her şey gittikçe dokunmaya başlar. Zaten benim param senin paran demeler bana göre müthiş birer soğuma mekanizmasıdır sevgili dinleyiciler. Çünkü hele hele parasını saklamak, az göstermek, alınan malları kendi üzerine yapmak, bütün davranış tarzı hepsi evlilikte taraflardan birbirini soğutmakta. Para hesaplaşmaları, cimrilik, aşırı harcamalar, karşılıklı güvensizlikler evliliğe vurulan birer darbedir. Bu durum şahısları öç almaya, yalan söylemeye, karşı tarafı aşağılamaya sevk ediyor. Başkalarının yanında küçük düşürmeler, anlamsız şakalar, gereksiz gereksiz laf çakmalar, eşini başkasıyla karşılaştırmalar da veya anlamsız örnekler göstermeler, hepsi eşleri birbirinden soğutan nedenlerden. Hiçbir şey unutulmaz, zamanı gelince temcit pilavı gibi ısıtılır ısıtılır önümüze konulur. Evet, soğumalar başladıkça, yani ilişkideki evlilikteki soğuma başladıkça tabii ki bu cinsel hayatı da etkiliyor. Seks hayatında da aksamaya, teklemeye, alarm vermeye başlıyor, sonunda da duruyor. Esasında bu bir çöküşün başı değil, sonudur. Daha doğrusu tarafların arasındaki soğukluğun göstergesidir. Ancak şahıslar anlaşabilirlerse mesele yok. Ama anlaşamazlarsa işte ileride olacakların tohumları atılmaya başlamıştır. Kar topu gibi başlar, zamanla çığ gibi olur, bazen de evliliğimizi ezip geçer. Evet, Erol Evgin söylüyor, etme eyleme canım. Hele bir bak şu halime, etme eyleme canım. Yazık olur gençliğime, etme eyleme canım. Sana gönül verdim diye, etme eyleme canım. Bana gülüp geçme öyle, etme eyleme. Kim demiş ki ben bilmem aşkı sevdayı, sevdiğimle kol kola gezip bir tozma ki. Kim demiş ki ben bilmem aşkın sevdayı, sevdiğimle kol kola gezip bir tozmayı. Kahveni cefasını çok çektim ama, kim demiş ki ben sevmem yalanlı dünyayı. Hele bir bak şu halime, etme eyleme canım. Acı çöktü gözlerime, etme eyleme canım. Alın yazın buymuş diye, etme eyleme canım. Kaşlarını çatma öyle, etme eyleme. Kim demiş ki ben bilmem aşkı sevdayı, sevdiğimle kol kola gezip bir tozma ki. Kim demiş ki ben bilmem aşkın sevdayı, sevdiğimle kol kola gezip bir tozmayı. Kahvemi cefasını çok çektim ama, kim demiş ki ben sevmem yalanlı dünyayı. Kim demiş ki ben bilmem aşkın sevdayı, sevdiğimle kol kola gezip bir tozmayı. Ben bilmem aşkın sevdayı, sevdiğimle kol kola gezip bir tozmayı. Kahveni cefasını çok çektim ama, kim demiş ki ben sevmem yalanlı dünyayı. Yine bir programın sonuna geldik. 3 haftadır sizlerle evlilik konusunu konuşuyorum. Artık bu hafta buna son verelim istedim. Gelecek hafta bir başka konuda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. Dinle güzel, sözlerimi dinle. Hasret kaldım senin gül yüzüne. Bir bakışta aşık oldum, buldum özümden. Sevgi doldu can evine, o ceylan gözünden. Dinle güzel, sözlerimi dinle. Hasret kaldım senin gül yüzüne. Bir bakışta aşık oldum, buldum özümden. Sevgi doldu can evine, o ceylan gözünden. Açtı çiçekler yeniden, güldü yapraklar halime. durmadan savruldum durdum, yapraklarla yaprak oldum. İçim ağrım yana yana, bir o yana bir bu yana. İçim ağrım yana yana, bir o yana. Sözlerimi dinle, hasret kaldım onun gül yüzüne. Çok sevmiştim, ayrı düştüm, hep koştum peşinden. Doya doya içemedim bir tas su elinden. Dinle can dost, sözlerimi dinle. Hasret kaldım onun gül yüzüne. Çok sevmiştim, ayrı düştüm, hep koştum peşinden. Doya doya içemedim bir tas su elinden. Düştü yapraklar önüme, soldu çiçekler yeniden. Durmadan savruldum durdum, yapraklara yaprak oldum. İçim ağrım yana yana, bir o yana bir bu yana. İçim ağrım yana yana, bir o yana bir bu yana. Hayatın Pusulası. Hazırlayan ve sunan Esra Tanrıverdi.